Santa de um dedo. Que saraman mote etanın sana ikasın. Kasım ulline ne mağım sondur içi şice ben oku çıpınım şici anko namogan yaca taşine gero kuramda ya. Anya jürenman etani sanayi. Kasım gibi불태워놓고 몸부림 치던 여자 떠나간 여자 다시 내게로 돌아온다며 반겨주려만 애타는 사나이